الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شرائط دا إمام مسلم رحمه الله شروع چه دا راویان دا صحیح دا پاره ویلیو نو پا دغا اعتبار سره راویان دری ڈلو تا تقسیم کریو دری طبقو تا تقسیم کریو چه اول قسم طبقا آغا دا حفاظ و متقنون و چه پا حفظ و اتقان کی مضبوطی او اهل الاستقامتی عدالت برابری دا اول طبقا و او دویمه طبقه د هغه راویانو وه چې هغه په حفظ او اتقان کې لږ کمی خو د صدق او د ستر نوم هغوی ته هم شامل یعنی عدالت برابري یوازې حافظه لږ کمزوري نو د دغه کسانو په اړه تفصیل شوی بیا د اولې طبقې مثال په یو څو کسانو سره ورکړی او یو څو نومونه یې راوړي د راویانو چې هغه دا و منصور ابن معتمر سليمان الأعمش إسماعيل ابن أبي خالد أو دغشان أيوب السختياني ابن عون عوف ابن أبي جميلة أو أشعس الحمراني جداي دا أولي تبقي في مثال كي راوليو أو دا دوامي تبقي في مثال كي عطاء أو يزيد أو ليس راوليو أو دا خبر كريوة چي دغا كسان دا عطاء يزيد أو ليس دا چي كلا دا دغا أولي تبقي والاو سرا پرتلشي نو ترمنزي دير توپير راوزي بحفظ و اتقان كي ډیر توفیر او ډیر فرق راوزی به دغه اول تبخیر راویانی هم په خپل منځ کې داسې یو تناسب ولولو چې دوی هم چې په خپل منځ کې سره موازنه شي نو ځینې په حفظ او اتقان کې د ځینو نه زیات دي نو اوس چې دی د دې وجه بیانوي چې ولې موږ د دغه کسان نومونه خاص کړل د څه علت دپاره د څه پیدې دپاره موږ دا نومونه تاسو ته دلته وویل نو وایي وانما مثلنا هؤلاء في التسميه ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها حاصل د دې عبارت دا دی وایي موږ ځکه د دې کسان نومونه تاسو ته په مثال کې پیش کړل چې دا یوه نښه شي یوه نمونه شي یعنی د نمونې په توګه هم تاسو ته د دغه کسانو نومونه پیش کړل چې د اولې طبقې والا کسان باید چې دغه شان حفظ او ضبط ولري او د دویمې طبقې والا کسان باید چې دغه شان نو هر چا ته چې د خپله مرتبه ورکړی شي داسې نه چې د اولې طبقې والا په دویمې طبقې کې شمار شي او د دویمې طبقې والا اولې طبقې کې شمار شي دا عدل او انصاف نه دی نو دغه علما دي دیو ته الله تعالی علم ورکړی دی خو په علم کې تفاوت شته دی مرتبې شته دی نو هر چا ته خپله مرتبه ورکول پکار دي دای د دې عبارت خلاصه ده تر اخره پورې نو وس معنا ترازو وی وانما مثلنا هؤلاء في التسميه موږ د دې کسان نمونه په مثال کې ورکل ليكون تمثيلهم سمه يصدر عن فهمها دې لپاره چې شي دا مثال د دوی سمه نخه يصدر عن فهمها اي ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها دې لپاره چې را ګرځي د دینه وروسته د ویدلو د دینه من هغه څوک غبی علیه طریق اهل العلم چې پټی په هغه باندې طریقه د اهل علمو فی ترتیب اهله فیه په ترتیب د اهل علمو کې فیه په دغه علم کې ترتیب اهله کې دا ها ضمیر چې دا علم ته راجع دی او فیه کې علم ته راجع دی یعنی څوک چې په دې فن کې مهارت نه لري ماهر نه نو دا مثال هم د هغوی دپاره ورکه چې هغوی د علماو د ترتیب او طریقې نه خبر شي چې علما په کومه طریقه په احادیثو کې کاروي د راویانو په اړه کاروي چې د هغې نه خبر شي فلا یقصر بالرجل العالی القدر عن درجته نو کوتاهي به نه کوي د هغه سړي په اړه چې د اوچتې مرتبې والی عن درجته د خپلې درجې نه د هغې په اړه به کوتاهي نه کوي چې هغه راښکته کي د اولې طبقې والا چې دی هغه راښکته کي دویمې طبقې ته دا کار به نه کوي ولا يرفع متضع القدر في العلم او نه به پورته کوي هغه ښکته درجې والا په علم کې فوق منزلته د فاسه د خپلې مرتبې نه یعنی د خپلې مرتبې نه به نه اوچتوي ويعطي كل ذي حق فيه حقه او په دې اړه به هر چا ته خپل حق ورکوي هر حقدار ته به خپل حق ورکوي وينزل منزلته او هر څوک به په خپله مرتبه کې راښکته کوي یعنی هر چا ته به خپله درجه ورکوي نو داسې کار به نه کوي چې د اولې طبقې راوي چې دی هغه د دویمې طبقې راویانو سره شمار کړي او د دویمې طبقې راوي د اولې طبقې راویانو سره شمار کړي دا کار به نه کوي علماو چې دی دا د علماو طریقه نه ده د دې فن علماو د اولې طبقې او د دویمې طبقې د علماو ترمنځ تمیز کړی دی او هر چا باندې په خپل ځای کې اعتماد کوي او د هر چا خبره د خپل اندازې مطابق عملي کوي. وقد ذکر عن عائشه رضی الله عنها انها قالت د عائشه رضی الله عنها نقل لي انها قالت چې هغه ویل دي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم منت رسول الله صلى الله عليه وسلم امر کړی دی چې هر چا ته خپله مرتبه ورکو، هر څوک په خپله مرتبه راښکته کو. مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالی ذکره، سره د هغه نه چې قرآن هم د دې خبرې بیان کړی دی چې د الله عز وجل دا قول دی چې فرمای وفوق كل ذي علم عليم، او د پاسه د هر علم والا نه یو لوی عالم شته دی. نو دا خو دزې پورې د دې عبارت لبزي معنا شو. اوس یې لږ شرح ترازو. نو داسې ویل وانما مثلنا هؤلاء في التسميه ليكون تمثيلهم سمه يصدر عن فهمها من غبيا. نو مقصد هم دغه دی چې بیان شو چې د دغه کسان نومونه هم د دې لپاره واخیستل چې دا یو نښه شي، یو نمونه شي، او نور خلق چې په دغه شرطونو برابري هغوی هم په دې باندې قیاس شي. یعنی کوم کسان چې د دېونه سوا دي خو په حفظ او اتقان کې د دوی سره برابر دي، نو هغه هم په دغه طبقه کې شمار شي. او کوم کسان چې په حفظ او اتقان کې لږ کم دي خو مستورین دي او اهل الاستقامت دي، عدالت برابر دی، هغه دې بیا په دویمه طبقه کې شمار شي. نو همداسې د دې سره نور کسان قیاس کوه چې هر څومره وي. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، خدا کار ونه کوي چې یو کس د اوچتې درجې والای ښایسته علم لري، اوچت ضبط، قوي ضبط او حافظه لري، هغه د خپلې درجې نه ښکته کړي، هغه دویمې درجې ته، دویمې طبقې ته ښکته کړي، او نه به داسې کار کوي. ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، او دا به هم نه کوي چې د ښکته درجې والا کس چې دی هغه پورته کړي او اوچتې درجې ته ورسوي، د خپلې درجې نه پورته کړي، دا کار به نه کوي. یعنی هر چا ته به خپله درجه ورکوي، او دا یو شرعي قاعده ده چې استناد یې په حدیث د مسلم باندې شوی دی چې په هغه حدیث کې دي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، موږ ته نبی علیه السلام امر کړی دی چې هر چا ته خپله مرتبه ورکو. په بل روایت کې راځي انزل الناس منازلهم، تاسو خلق په خپلو مرتبو راکوز کوي. نو دا د عدل او د انصاف تقاضا ده. نو د عدل او د انصاف تقاضا هم دغه ده چې هر چا ته خپله مرتبه ورکړی شي. او دا عدل او انصاف نه دی چې د خلکو د مرتبو لحاظ ونه ساتل شي، لکه څنګه چې بعضې خلک په دغه بې انصافۍ کې اخته دي. کله چې د چا د یو ښه خصلت نه خبر شي، نو بیا د هغې صفات بیانوي او د هغې عیبونه چې دی پټوي، بس عرض کې بیا نیغ نیغ کوي چې ګوره دا خو داسې دی او هغسې دی. او همداسې چې د یو چا په اړه د یو بد صفت نه، یو بد خوی نه خبر شي، نو بیا د هغې په اړه چې کوم ښه صفات دي د هغې هغه ټول پټوي او هغې ته هیڅ اعتبار نه ورکوي، بس عرض کې به دغه بد صفت له راښکاره کوي. نو دا د انصاف طریقه نه ده، بلکې انصاف دا دی چې هر چا ته خپله مرتبه ورکړی شي. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل پکار دی، بیعدلی نه ده پکار. نو د دې وجې نه وی ویعطا کل ذی حق فیه حق، هر چا ته به خپل حق ورکول کیږي. وینزل منزلته، او په خپله مرتبه به راکوزیږي، خپله مرتبه به ورته ورکول کیږي. وقد ذکر عن عائشه رضي الله عنها، او داسې راغلي دي چې د عائشه رضي الله عنها نقل لي انها قالت چې هغې ویلي دي امرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، موږ ته رسول الله صلی الله عليه وسلم امر کړی دی چې خلک په خپلو مرتبو راښکته کړو. دلته چې دی امام مسلم رحمه الله دا حدیث په صیغه د تمریض سره راوړی دی، ذکره یعنی مجهول صیغه راوړی ده. نو دې کې اشاره ده زعب د دې حدیث ته چې دا حدیث ضعیف دی، د امام مسلم رحمه الله پنیر صحیح نه دی ثابته. همدا حدیث ابو داود په دې لفظ راوړی دی انزل الناس منازلهم، تاسو خلک په خپلو مرتبو راښکته کوي. خو د ابو داود رحمه الله پنیر هم ضعیف دی. د زعب وجه دا ده چې انقطاع ده په مابین د میمون ابن ابي شبيب او عائشه رضی الله عنها ترمنځ، چې دغه میمون ابن ابي شبيب د عائشه رضی الله عنها سره نه دی میلاو شوی، لکه څنګه چې امام ابو داود رحمه الله د دې خبرې تصریح کړې ده. او دا حدیث چې دی حاکم په علوم الحدیث کې راوړی دی بغیر د اسناد نه، او صحیح ته ویل دی. امام نووي رحمه الله په ریاض الصالحین کې راوړی دی پسیغه د جزم سره او سخاوی چې دی فعل مقاصد الحسنه کې ورته حسن ویلی دی. خو د دې حدیث ډیر سندونه په دې دلالت کوي چې د دې لپاره یو اصل شته دی، که څه هم ځان نه چې واخلي نو بیا ضعیب دی، خو دغه ډیر طرق او ډیر سندونه په دې دلیل دی چې د دې حدیث لپاره اصل ثابت دی، اصل شته دی. بیا لفظ مسلم چې کله موږ راجمه کو چې هغه کې داسې دي، امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، او روایت د ابو داود کې چې راغلی انزل الناس منازلهم، نو دا الفاظ چې موږ راجمه کو دا په دې دلیل دي چې قول د صحابي چې داسې وی چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په منزله د افعلو کې دی، یعنی په مرتبه د افعلو امر کې دی. چې صحابي وی موږ ته نبی اسلام امر کړی دی، نو دې معنی دا ده چې داسې ویلی دي چې دا کار وکئ افعلو، یعنی امر باندې حمل دی، دغه الفاظ په امر حمل دي. خو په خلاف دغه چا چې وی چې په داسې الفاظو باندې به د امر دپاره استدلال نشي کیدلی تر څو چې نبوي الفاظ نه وي راغلي، نو دا خو د صحابه و الفاظ ویلي دي امرانه، موږ ته امر کړی دی، نبوي الفاظ خو نه دي. ځکه وی چې دا احتمال شته دی چې صحابي و خبره اورېدلی او هغې پرې د امر ګمان کړی، په حقیقت کې امر نه وي، یا یوه خبره اورېدلې د نبی علیه السلام ګمان یې د نهی پې کړی، په حقیقت کې نهی نه وي، خو لیکن دا خبره په غیر د شک نه مردود ده، د منلو وړ نه ده. ځکه صحابه و مانی چې کله د شرعي الفاظو معناګانې پټې شي او هغوی پې پوه نه شي، نو بیا خو نور خلک ډېر لایق دي د دې چې هغوی په دغه معناګانو باندې پوه نه شي. بیا وی مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى، سره له دې چې قرآن هم د دې خبرې بیان کړی دی چې وفوق كل ذي علم عليم، نو دغه د مرتبو ترمنځ تمیز قرآن کې هم شوی دی، هر چا ته خپله مرتبه ورکول پکار دی. او بیا د هغې نه وروسته امام مسلم رحمه الله وی وعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، د هغه وجه په اساس چې موږ ذکر کړلی نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من راجم كو هغا چه تاي غختنا کرلا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أحاديثو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا، يعني إمام مسلم رحمه الله نا چه چاد دي كتاب لكل غختنا کروا أغيط خطاب كي چه ستاد غختني مطابق من دا أحاديث راجم كو. فأما ما كان منها عن قوم عند اهل الحديث، نو هرشي اغا احاديث دي چه دا داس قومنا نقلي عند اهل الحديث متهمون چه دا محدثين و پنیز اغا متهمي فديس روس اغا دريما طبق بياني مخي دو طبقي ذكر کرلي، اولا و دويما چه دا حفاظ و متقنين و اولا طبقا و دويما چه دا غينا پا حفظ و اتقان كي كتوا و مستورين او اهل الاستقامات خلق، نو وسا دریمه طبقه بیانوي. نو دریمه طبقه څوک دي؟ وی دریمه طبقه د هغه راویانو ده چې هغه د محدثینو په نیز متهم دي، متهم بالکذب، په دروغو متهم دي، په وضع متهم دي چې د حدیث وضع کوي، د ټولو محدثینو په نیز متهم دي، او عند الاکثر منهم یا د اکثرو محدثینو په نیز متهم دي. فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثهم، دا اصل کې خبر دی د فاما ما کان منها دفر، هغه مفتدا و دا خبر دی. نو هغه راوین چې د محدثینو په نیز متهم دي، نو موږ فلسنا نتشاغلو بتخریج حدیثهم، موږ ځان د هغوی په حدیثو راوړلو نه مشغولوو، د هغوی د احادیثو تخریج نه کوو، دلته نه راوړو. نو د دې طبقې حاصل یې همدغه دی چې درېمې طبقې کې هغه راوین راوړي چې هغه متهم دي د محدثینو په نیز، نو د دغه متهمینو روایت به یې موږ نه راوړو. خو دا طبقه چې ده د امام نووي رحمه الله په نیز درېمه ده، خو د قاضي عیاض په نیز څلورمه ده. امام نووي رحمه الله چې دی هغه د امام مسلم رحمه الله د دغه ظاهر د الفاظو ته کتلي، نو طبقه د راویانو درې اقسامو ته تقسیم کړله، یعنی د امام مسلم رحمه الله چې دا کوم الفاظ راوړلي ظاهر د الفاظ دې ته کتلي، نو راویان یې درې طبقو ته ویشلي دي، په درې طبقو یې تقسیم کړي دي، چې اوله طبقه د حفاظ و متقنینو ده، او دویمه طبقه د هغه راویانو ده چې په حفظ او ضبط کې لږ کمی خو عدالت او استقامت والا خلک، او درېمه طبقه د ضعفا و متروکینو ده. خو قاضي عیاض رحمه الله هغه دا طبقې څلور راوړي دي، یعنې راوینې څلور طبقو ته تقسیم کړي دي. اوله طبقه چې دی هغه د حفاظو متقنینو ده، حفاظو متقنینو ده. او دویمه طبقه هغه د هغه راوینو ده چې په حفظ او ضبط کې لږ شاتې کمې ښکته د اولې طبقې نه، خو هغوی هم حفاظ او متقنین دي. او درېمه طبقه د هغه راوینو ده چې په هغوی باندې لږ شاتې کلام شوی، یعنې اهل الستر والاستقامت، خو په حفظ او اتقان کې د اولنو دو طبقو نه لږ ښکته یي. او څلورمه طبقه هغه د ضعفا متهمینو ده. نو قاضي عیاز څلور طبقې شمارل دي او امام نووي رحمه الله درې طبقې شمارل دي. نو دې وجې نه خو امام نووي رحمه الله وای چې امام مسلم رحمه الله د اولنو دو طبقو نه روایت نقل کړی دی او د درېمې نه ندی نقل کړی، ځکه چې هغې ویللي چې مونږ د دې احادیث نه راوړو. خو قاضي عیاز وایي چې د څلورمې طبقې نه حدیث نه دی نقل کړی. نو اوس د چا خبره صحیح ده؟ نو په دې اړه چې مونږ کتاب ته نظر وکړو، د امام مسلم رحمه الله دې طریقې ته نظر وکړو، د دې نه د قاضي عیاز دا طریقه لږ صحیح معلومیږي، د دې دا تقسیم لږ صحیح معلومیږي. هغه داسې چې منصور ابن المعتمر، اعمش اسماعیل ابن ابي خالد، او هغه راوین چې د دې په سیر دي چې په حفظ او اتقان کې اوچتې مرتبې ته رسېدلي په ضبط او اتقان کې، او همداسې ابن عون ایوب السختیانی چې دا ټول د اوچتې حافظې او ضابطې والا دي، اوچت اتقان والا دي. نو دا خو یوه طبقه شو. دې پسې بیا عوف ابن ابي جميله او اشعث الحمراني راوړي دي، او هغه خلک چې د دې په سیر دي دا بله طبقه شمار کړي دي چې دا د دې اولې طبقې نه لږ شانې ښکته دي. او بیا د دوی نفسې ښکته عطا ابن صعیبه، یزید ابن ابي زیاده، لیث ابن ابي سلیم دا راوړي دي. دا بیا درېمه طبقه کې شمارل دي. او د دېو نه ښکته بیا څلورمه طبقه ده چې هغه د متهمینو طبقه ده، لکه عبدالله ابن مسور المدایني او نور راویان چې امام مسلم رحمه الله یې نومونه ذکر کوي. خو نووي رحمه الله چې دی اغا ایوب او ابن عوف، دا د عوف ابن ابي جميله سره په یو طبقه کې شمارل دي. حال دا چې عوف د دغه نور راویانو نه په مرتبه کې ښکته دی، د ایوب نه او د ابن عون نه په مرتبه کې ښکته دی، په حفظ او اتقان کې لږ کم دی. همداسې عطا ابن صعیب چې دی او لیس ابن ابي سلیم دای په یوه طبقه کې شمارل دي، او متروکین چې دی هغه په بله طبقه کې شمارل دي. نو د هغې په نیز دا ټول درې طبقو ته تقسیم دي. یعنې امام نووي رحمه الله دغه اوله طبقه او دویمه طبقه چې قاضي عیاز ویل دي، دا دواړه په یوه طبقه کې شمارل دي. هغه قوي حافظې والا چې په اوله درجه اتقان او ضبط باندې مشهور وي، او بیا ورپسې د ضبط او اتقان والا، دای په یوه طبقه کې شمارل دي. دا تمیز هم دی کړی چې دا اوله شو دا دویمه شو، په یو بل کې خلط کړي ګډوډ کړي دي. خو قاضي عیاز دغه راوین بې بیلو بیلو طبقو ته تقسیم کړي دي. نو دې وجې نه علما وایي چې د قاضي عیاز تقسیم دا ښه دی په نسبت د امام نووي، او د امام مسلم رحمه الله د خبرې نه هم دغه د قاضي عیاز تقسیم معلومیږي. خو بیا هم د دې خبرې رجعه همدې ته کیږي چې امام مسلم رحمه الله دا خبره په ځان لازم کړله چې زه به د ضعیف راوینه حدیث نه رانقلومه، ضعفا متروکین د دېونه به زه حدیث نه رانقلومه. هر راوی چې ضعیف او متروکی په دغه اوصافو موصوف وي، امام مسلم رحمه الله دې حدیث نه رانقلوي. فاما ما کان عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون او عند الاكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. نو کم خلق چې متهمي د ټولو محدثینو په نسبت متهمي، یا د اکثر محدثینو په نسبت متهمي، نو داغي حدیث نه راو. مثال سوق دي، مثال د دې متهمینو لکه عبدالله ابن مسور، ابي جعفر المدايني، عمر ابن خالد، عبد القدوس الشامي، محمد ابن سعيد المسلوب، غياث ابن ابراهيم، او سليمان ابن عمر ابن ابي داود النخعي، واشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الاخبار. او دي تورته هغه کسان چې هغه متهمي په وضع کولو د حديث او په توليد الاخبار و جوړولو د احادیثو. نو د دغه کسانو احادیث وی زه نه راوړم، د دغه کسانو روایتونه نه راوړم. نو دا کم راویان چې امام مسلم رحمه الله دلته راوړلي په متهمینو کې، دا ټول د علماو په نیز متروکین دي او متهم دي په وضع د احادیثو چې دی احادیث وضع کول، احادیث بیا د ځانه جوړول، همدغه خبره مشهور دي. لکه احمد بن حنبل رحمه الله او نور علماء د ابو جعفر المدایني په اړه ویلي دي احادیثه موضوعه دي احادیث دا موضوعی دي. عمر ابن خالد متروک دي وکیع چې دي هغه ته دروغجن ویلي. عبد القدوس ابن حبیب الشامی علماء اجماع کړل چې دي حدیث به پریښودل کیږي. عبد الرزاق ویلي دي ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس. وما عبد الله ابن المبارك رحمه الله ندل دلائج چاته كذاب ويلي دالا فزي چاته كارولي مگر عبد القدوس تكارولي ده. محمد ابن سعيد المسلوب چته داخو يو دير لوي مصيبت وفتو. أحمد ابن صالح ويلي دي ندل پا عرا ووضع 4000 حديث دي سنور زرا حديثونا چته دزانو جور كليو. او أحمد وي قتله المنصور على الزندقه وصلبه. منصور چې ده هغه ده د زندقت په وجه وجه لیو چې ده زندیق ده او په سلی کړی وې د دې چې کوم شاګردان دي دا نوم یې ور بدل کړی دی په دې روایتونو کې تقریبا سل نومونو ته یې رسولی دی د دې دپاره چې دا پټ کړي څوک یې ونه پیژني. هر چې غیاث ابن ابراهیم ده نو امام بخاري ویل دي ترکوه محدثینو دا پریښی دی او جوزجاني ویلي دي كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع الحديث. وماذا دير علماء نريد لي شددي بعد يقول لي شددي بحديث وزكوا. أبو داود سليمان ابن عمر النخعي شدي ندار دير دروشن سر علماء بدي إجماع ده شيء دهم حديثنا وزكري دي دزاني حديثنا جول كري دي. نو إمام مسلم رحمه الله يقول لي شددي داس خلكو أحاديث زنر علماء أو بدي ما نزان نو مصروف هما كم شيء با وزد أحاديثه مشهور دي بدي متهم دي نو دیو احادیث نه راوړم ځکه چې دیو زعب دا ډیر سخت دی نو د کم راوی زعب چې سختی دا غي حدیث امام مسلم رحم الله نه راوړي. خو د دې عبارت مفهم به داسې مرزي چې کله نه کله به امام مسلم رحم الله د اغه راوی حدیث راوړي چې اغه زعب سخت نه لکمی چې همدا خبره د امام نووي او د قاضي عیاض رحمهم الله ترمنځ اختلافی ده. امام نووي رحم الله وی چې امام مسلم رحمه الله د ضعیف راوی نه نقل نه کوي خو قاضي عیاض وی چې کله دا زعب د اتهام حتی نه رسیدلی یعنې زعب یې ډېر سخت نه وي نو کله ناکله ترې حدیث نقلوي. بیا دا تهمت د دروغو په راوی باندې کله لګیږي نو دا هغه وخت کې لګیږي چې کله داسې یو روایت راوړي چې هغه د شریعت د معلومو قواعدو سره خلاف وي او دې یوازې راوړي یعنې بل راوی ورسره په دغه نقل کې ملګری نه وي نو په دغه صورت کې بیا په دې باندې تهمت د کذب لګیږي چې دا دروغجن دی. او یا په هغه وخت کې هم په دې باندې د کذب او د دروغو تهمت لګیږي چې کله په عامو خبرو کې دروغ وي. که څه هم د نبی علیه السلام په احادیثو کې په دروغ ویلو معروف نه وي مشهور نه وي خو لیکن په عامو خبرو کې چې په دروغو مشهور وي نو په دې باندې د کذب تهمت لګیږي چې دا دروغجن دی ځکه چې کله د نبی علیه السلام په حدیث کې په دروغو مشهور وي نو هغې ته متهم بالکذب نه ویلی کیږي بلکې هغې ته بیا کذاب وي. بیا امام مسلم رحمه الله وای وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط امسكنا ايضا عن حديثهم وكذلك هم دغشان من الغالب هغه څوک چې غالب وي على حديثه المنكر د هغې په حدیث کې منکر غالب وي او الغلط یا غلطي پکې غالب وي امسكنا ايضا عن حديثهم د هغوی د حدیث نه هم موږ بند شوي هغه هم نه راوړو یعنی څوک چې په احادیثو کې مناکیر راوړي او یا چې د غلطي ډیره کوي نو د هغې حدیث هم وی نه راوړم یعنی د منکر راوي روایت هم نه راوړم. وعلامه المنکر فی حدیث المحدث علامه د منکر په حدیث د محدث کې وس علامه د منکر بیانوي چې علامه د منکر څه ده موږ به منکر راوي په څه سره پیژنو. وعلامه المنکر علامه د منکر روایت فیو حدیث د محدث کې اذا ما عرضت روايته كلا شي بيشي ده روايته للحديث اغا حديث شي ده نقل كلا ده بيشي على رواية غيره ده نور راوينو با رواية ماني من اهل الحفظ والرضا شي حافظين دي او خوخ خلق دي ده حفظ او اتقان با لحاس سرا خلق ده خوخ دي نخالفت روايته روايتهم ده رواية شي ده غوي ده رواية خلاف روزي او لم تكد توافقها یا نږدې نه ده چې د هغې سره موافق شي یعنی کله نا کله شاذ او نادر چې دی موافق راځي خو په اکثر اوقاتو کې موافق نه راځي او یا بیخي موافق نه راځي. فاذا کان الاغلب من حدیثه کله چې په زیات اوقاتو کې دغه حدیث کذلک دغه شان یعنی دغه شان مخالف راوځي كان مهجور الحديث نو دغه راوی چې دی دا به مهجور الحديث دی، دې حدیث به پرېښودل کېږي، غیر مقبوله حدیث به قبول نه وي، ولا مستعمله او استعمال به هم جایز نه وي، یعنی عمل به ورباندې نه کېږي او حدیث به قبول نه وي. نو د دې عبارت مقصد دا شو چې امام مسلم رحمه الله د منکر راوی روایت نه راوړي او نه هم د هغه راوی چې هغه غلطیږي په خپل روایت کې دا غیر روایت هم نه راوړي. نو شرح د عبارت دا ده: وکذلک من الغالب علی حدیثه المنکر، د چا په حدیث کې چې منکر ډیری، یعنی منکر روایتونه ډیر راوړي او الغلط یا غلطیږي، امسکنا ایضا عن حدیثهم، نو د دوی د حدیث نه به مونږ بندیږو. بیا د هغې نه وروسته علامه د منکر راوړي چې منکر به مونږ په څه سره پیژنو. وعلامة المنكر في حديث المحدث، علامة منكر فحديث المحدث كي غدادة إذا ما عرضت روايته، كلا شيء دي راوي دا رواية بيشي كي روايتي وكتول روايتنا كم تدير نقل كلي على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، دا نور علماء روايتنا باندي، دا نور راوين روايتنا ماني أغرابين شاغ حافظان دي او متقنين دي، نو كلا دغا موازنه وشي نو خالفت روايته روايتهم، دي روايت دغوي دي روايت خلاف روزي، او لم تكد توافقها، يعني جديني چي دغي سر موافق شي، يعني يا بيخي بالكلية مخالف شي يو روايته موافقني، او يا بكي خلاف غالبي، يعني اكثر روايتوني دغوي دي روايتوني خلافي. نو دغي دو منکر راوی د پیژندلو طریقه شو، او دا طریقه د راوی د ضبط معلومولو لپاره هم پیدا کوي. هغه دا چې ته وواړي چې د راوی ضبط معلوم کړي چې دا څومره ضبط لري، د حفظ او اتقان په کومه درجه کې دی، نو د هغې احادیث چې دی په حفاظ او متقنینو راویانو باندې پیش کړه د هغوی په روایتونو، که چیرته د دې راوی روایتونه د هغې سره موافق شو نو دا به هم ضابطي، او که چیرته مخالف شو نو که مخالفت یې لږ و کم و نو بیا به هم دا ضابطي د ضابطینو په ډله کې بشماري، خو که چیرته مخالفت ډیر و او یا بیخي په هیڅ شي کې سره موافق شوی نو دا به ضابط نه وي، بلکې دا به خطایي، دا به د هغوی په طبقه کې نه شمارل کیږي. نو که بیا چیرې په لږ روایتونو کې سره موافقه هم کړي، په دې سره دا ضابط نه ګرځي، بلکې غیر ضابط ورته ویلی کیږي او غیر حافظ ورته ویلی کیږي. نو مخالفت د ثقاتو سره دا یوه وجه ده د وجوه د طعن د راوي نه، یعنی په راوی باندې چې طعن لګیږي نو د هغې دپاره پنځه وجه علماو ذکر کړي دي: یو فحش الغلطه چې ډیر غلطیږي ډیر خطا کیږي، او بل کثرت الغفله چې ډیر غفلت پرې راځي، وسوء الحفظ چې حافظه خرابوي، وهم پرې راځي، څلورم او مخالفه الثقات، پنځم یې دا دی چې د ثقه راویانو خلاف کوي. نو دا د طعن یوه وجه ده چې کله په راوی کې راشي نو هغه به ضابط نه حسابېږي، ضبط به د دغه راویانو نه به منتفي. فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك، کله چې ډېر احادیث دغه شان، یعنی ډېر احادیث خلاف د ثقه راویانو نه، كان مهجور الحديث، نو دا به مهجور الحديث، حدیث به پرېښودل کیږي. نو دا د هغه راویانو د روایت حکم دی چې د ډېرو ثقه راویانو خلاف یې کړی. نو بیا هغه کس چې منکر روایتونه رانقلوي د هغې حدیث به مهجوري غير مقبوله قبول بني، ولا مستعمله او نبي هم استعمال جائزه، يعني عمل بربان جائز ني جسوكي بعمل كي راولي. بي امام مسلم رحمه الله دا دغ متركين راوين نمون اخلي نبي: فمن هذا الضرب من المحدثين، لدي دول محدثين سخا عبد الله ابن محرر دي يحيى ابن ابي ونساء والجراح ابن المنهال ابو العطوف وعباد ابن كثير وحسين بن عبد الله ابن ضميرة وعمر بن صهبان دغراوين دي، ومن ناحى نحوهم او هغا كسان چه دديو بطريقي روان شي. في رواية المنكر من الحديث، في رواية دا منكر حديث كي چه منكر حديث رنقلي، فلسنا نعرج على حديثهم، نمون بميلان نكو داغوي حديثة ولا نتشاغل به ونو بيزان مشغولو. دغا راوين چه امام مسلم رحمه الله دل تراولي دي دا طول متروكين دي او بزوعب ماني مشهور دي، لك عبد الله ابن محرر چه دي علماء داغي دا حديث ببريخدول اتفاق کرده دي، يحيى ابن ابي ونساء اغزو ابراوي دي، او جراح ابن المنهال امام بخاری رحمه الله دی په اړه ویلی دی منکر الحدیث چې دا منکر الحدیث دی، او ابن حبان ویلی دی یکذب فی الحدیث په حدیث کې به دروغ ویله. عباد ابن کثیر په اړه احمد رحمه الله ویلی دی وی روا احادیث کذب د دروغ احادیث به ویل. ابن ضمیره هغه چې دی امام مالک رحمه الله ورته دروغجن ویلی دی، او ابو حاتم ورته متروک الحديث ویلی دی کذاب ته ویلی چې دا دروغجن دی، او امام احمد رحمه الله وی لا یساوی شیئا د هیڅ سره برابر نه دی. امام بخاری رحمه الله وی منکر الحديث ضعيف، منکر الحديث دی او ضعیف دی، او ابو زرعه ویلی ليس بشيء هیڅ هم نه دی. وی اضرب على حديثه د ده حدیث وارته وه. او عمر ابن صحبان چې دی د هغې په اړه هم د محدثینو اتفاق دی چې حدیث به پرېښودل کېږي نه به راوړل کېږي. نو امام مسلم رحمه الله وای چې د دې خلکو په حدیثونو باندې موږ ځان نه مشغولو او نو ته میلان کوو. نعرج معنه لا نلتفت الیه، هیڅ میلان ورته نه کوو. د تعریج نه دی میلان ته ویلی کېږي. ولې ورته میلان نه کوي؟ وی ځکه لأن حكم أهل العلم زكته علماء حكم والذي يعرف من مذهبهم أو هغا خبرت شيء دويد مذهبنا معلومة دا في قبول ما يتفرد به المحدث فقبل ولد هغا حديث كي شيء محدث زان لراولي من الحديث ديو حديثنا أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم أغداد شيء دغرايب دا سقرا وينسرا برخه خستي شريك براغلي من اهل العلم شي علماء دي والحفظ او ده حفظ ولادي شركات بكري بسكي في بعض ما رووا وبعض اغا احاديثو كي شي دغسي قرابين نقل كري وامعن في ذلك على الموافقه لهم او دير كوشش بكري شي بخبلوا احاديثو كي دغسي قرابين سر موافقه وكي. فاذا وجد ذلك كلا شي داسي خبر مندكلي شو دغراوي په احاديثو كي ثم زاد بعد ذلك شيئا او بيدا په یو حدیث کې څه کلمه زیتی راوړي څه خبره کې زیتی راوړي ليس عند اصحابه چې د نور ملګرو سره دغه زیتی خبره نه نقبلت زیادته د دغه زیادت به قبولي. نو د امام مسلم رحم الله د خبره مقصد دا شه چې کله یو راوي داسې راغلي چې هغه د سقر راوینو موافقه کړي په ډیرو احادیثو خو په یو حدیث کې څه الفاظ زیتی راوړي داسې الفاظ راوړي چې هغه د نور راوینو نه راوړي نو د دې راوي دغه زیادت چې دی دا به قبلیږي ځکه دا بیا ثقه دی او زیادت د ثقه چې دی هغه قبول دی. نو دا خو یې د عبارت مقصد و اوس یې لږ شرحې ته راځو. وی لأن حکم اهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث نو د دغه راوینو د مخکنو طبقي راوینو روایت به نه قبلیږي. ولې؟ ځکه چې علماء چې کوم حکم کړی دی او هغه چې د هغوی د مذهب نه دا خبره معلومه ده چې کوم راوي تفرد وکړي کوم محدیث په خپل روایت سره تفرد کړی ځان یې راوړی داسې الفاظ یې راوړي چې هغه نورو راویان نه یې راوړی نو فرق یې دلته د منکر راوي سره په دې کې دی چې منکر راوي د ثقو نه خلاف کړی و خو دلته داسې نه ده. دلته خلاف نه دی کړی خو زیتي الفاظ یې راوړلي، یعنی دې راوي زیتي الفاظ راوړلي چې هغه نور سقرا بهم نجرا ولي بي أن يكون شرط دادة أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم دغرا يبا دا نور سقرا بهم سرا شريكي أغرا بهم چي با علم وحفظ وإتقان ماني مشهور دي في بعض ما رواو با زنو نور أغا حديثو كي چي ديو نقل كري دي، يعني دا غو سرا بي دغا سي حديثونا نقل كري أو دا سيباني چي بارزا كي دا غوي خلافي او تفردی کړی نه په ډیرو صحیح احادیثو کې به دغو سره ملګری پاتې شوی. دلته د امام مسلم رحمه الله د بعضې روایتونو نه مراد هغه اکثر دي، اکثر روایتونو کې به د ثقه راویانو سره موافقه کړي او د هغوی پسې روایتونه به نقل کړي. دلیل پیدا دی چې بیا وروسته ویلي دي وامعن فی ذلک علی الموافقه لهم، ډیر کوشش به کړی چې د دغه ثقه راویانو سره موافقه وکړي د هغوی خلاف ونه کړي. امعان څه ته وي؟ بالغ في ذلك وجد فيه، دير كوشش او مبالغه بكري بدي باب. نو فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ويكلت داسي راوي موجود شو او بعد غين روستا سال باس بدي خبل حديث كي زيتي راوي ليس عند اصحابه شي اغياد نورو ملغرو سرني، يعني نورو ملغرو دغ زيتي الباس ني راوي نقبلت زيادته ددا زيادت با قبليه. یعنی کله چې د نورو حفاظو سره موافقه کړل په ډیرو احادیثو کې او کوشش یې کړی دی چې په ډیرو احادیثو کې د هغوی سره موافق راشي، نو په دې باندې به موږ حکم کوو چې دا ضابط روي دی او دا ثقه دی، زیادت بې قبولي. او د امام مسلم رحمه الله دا خبره د هغه چا د خبرې سره موافق ده چې وي زیادت د ثقاتو دا مطلقاً قبول دی، خو ځینو نورو ویل دي چې نه، دغه زیادت د ثقاتو مطلقاً قبول نه دی بلکې حکم به قرائنو ته وي. نو که چیرته د دې قرینه موجود وه چې دا زیادت قبول شي قبلیږي به، او که چیرته قرینه په دې وه چې زیادت دې نه قبلیږي نو بیا به رد کیږي نه به قبلیږي. دا قول د ځینو مشرانو حفاظو دی چې په دغه باندې عمل جاری دی. نو مقصد دا شو چې یو راوي د ثقه موافقه کړې په ډېرو روایتونو کې، نو که یو حدیث نیم کې د تفرد وکړي ځان له داسې الفاظ راوړي چې هغوی نه یې راوړي دا به قبولي، دا زیادت د ثقه دی، ځکه چې کیدای شي شیخ نه ځان له دا خبره اورېدلي یا په یو مجلس کې اورېدلي چې هغې کې دا نور راویان موجود نه و، نو د دې دغه زیادت به قبولي. او بیا امام مسلم رحمه الله وای فاما من تراه یعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره. نو وس بلا خبر راوري نواي فأما من تراه بس هغا سوك چتي غوري يعمدو چاغا قسقي لمثل الزهري دا زهري بسير راويتا چدا غير روايت نقل كي في جلالته فسبب دا عزمت دا في دلتا فمانا دا باسا وبيسار دا په سبب د عظمت د ده و کثرت اصحابه او د ډیرو ملګرو د دنه چې په ډیر ملګري لري ډیر راوین لري ډیر شاګردان الحفاظ چې داسې ملګري دي چې ټول حافظان دي المتقنین لحدیثه او متقنین دي د حدیثه متزده ده و حدیث غیره او د نور راوینو حدیثه متزده ده او لمثل حدیث هشام بن عروه یا د حدیث د هشام ابن عروه دې ته قسقی، یعنی د هشام ابن عروه په څیر شیخ روایت ته قسقی چې دا راوړي. و حدیثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك، د دې دواړو حدیثونه چې دی د علماو په نیز مشهور دي، مشترك مشترک دي، یعنی ټول خلک د دې په معرفت کې شریک دي، ټول خلک یې پیژني. قد نقل اصحابهما عنهما حدیثهما چې د دې دواړو ملګرو د دې دواړو نه حديث نقل كلي على الاتفاق منهم لدوي في اتفاق ماندي في اكثره فدير روايتونو كي يعني دير روايتونو شي نقل كلي دي نو باغو كي دا دوار متفق دي دا هشام ابن عروه او دا غشان دا زهري دا دي شاگردانو جي كما حديث دي دوارنا نقل كلي نو باديرو كي متفق دي فيروي عنهما نو تغكست دي دوارنا روايت نقل كي او عن احدهما العدد يا دا یو د دې دواړو نه العدد من الحديث یو شمار احادیث تیرا نقل کی مما لا يعرفه داسې احادیث تیرا نقل کی چې نه پیژنې هغې لره احد من اصحابهما یو کس هم د دغه دواړو د ملګرو نه، یعنی د دغه شیخانو چې کوم ملګري دي کوم راوین دي احادیث یې نقل کړي دي نو په دغو کې یو کس هم نه پیژنې داسې احادیث تیرا نقل کی. وليس ممن قد شارکهم او دا راوي د هغه چانه نه چې د دې سره شریک شوی برخې خستی فی صحیح په هغه صحیح احادیثو کې مما عندهم چې د دغه راوینو سره یې، یعنی د دې زهري او د هشام چې کوم شاګردان دي او د دې نه صحیح احادیث ذکر دي نو دا کوم کس چې داسې یو حدیث را نقلی د دوی نه دا د دوی سره په دغه صحیح احادیثو کې ملګری نه یې او دغه احادیث ورسره نه را نقل کړي. نو فغیر جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس، نو جایز نه دی چې د دې قسم خلکو حدیث قبول شي. والله اعلم، الله ښه پوهیږي. د دې عبارت حاصل مقصد دا دی چې امام مسلم رحمه الله وی چې کله د داسې راویانو نه لکه زهري شو یا هشام ابن عروه شو یو کس یې نقل کوي یو حدیث یې نقل کوي چې دا یو مشهور کسان دي ډېر ملګري هم لري او کوم ملګري چې دي هغه ټول حافظان دي متقنین دي د دې حدیثونه متزده دي او دغه شان د نورو راویان نه چې کوم احادیث نقل کړلي هغه متزده دي، احادیث د دې مشهور دي، د احادیثو په هر کتاب کې شتون لري. نو چې راوی راځي او د داسې شیخان نه یو حدیث یا ډېر احادیث را نقلی خو داسې احادیث را نقلی چې دغه نور راویان هغه نه پیژني، یعنی دغه نور راویان ته دا حدیث معلوم نه وي او دغه راوی چې دی چې د ناشنا حدیث نقلی دا دغه نور راویانو سره چې حفاظ او متقنین دي دا غوی سره په صحیح احادیث نقلولو کې هم برخه نه اخستی یعنی هغوی چې دا کوم صحیح احادیث ده د دغه شیخانو نقل کړي د زهرینه او د هشام ابن عروانه نو د دغه صحیح احادیثو په نقل کې ورسره ملګری نه نو د دې راوی چې دی دا حدیث دا به هم قبول نه وي د دې قسم راوی حدیث به قبول نه وي نو دا خو د دې عبارت حاصل مقصد اوس د عبارت شرح ته راځو وی فاما من تراه یعمدو هغه څوک چې تی ګوري یعمدو چې قص کوي یعمدو په معنی د یروي سره هم راځي چې روایت کوي نقلی او په معنی د قص سره هم راځي عن مثل الامام الزهري دي امام الزهري بصير يو شيخنا امام الزهري جي محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري دي ابو بكر القريشي اسم كنيده دا فقيه او حافظ تير شويده نطول علماء دي بجلالته واتقان اتفاق دي جي دارير لويشان ولا سرهو او يوم متقن سرهو یو سل پنځه هجری کې وفات شوی دی او چا ویلي چې د دې نه یو کال یا دوه کاله مخکې وفات شوی دی نو د داسې جلیل القدر شیخ نه چې کله یو کس نقل کوي په داسې حال کې چې نور ملګري هم شته دی ډېر زیات ملګري دي حفاظ متقنین دي چې د دې حدیثونه متزده دي او د نورو علماو احادیث متزده دي او یا د هشام ابن عروه په څیر کس نه حدیث نقلوي چې هشام ابن عروه ابن زبیر ابن العوام الاسدي دي دا ثقه فقيه دي کله نا کله به تدلیس کو نو چې دا داسې کسان یو سړی راځي او حدیث سي نقلي چې دا مشهور خلق دي د یو احادیث چې ډېر مشهور دي دا علما او په کتابونو کې مشهور دي او د خلکو ترمنځ خواره دي مشترک دي یعنی ټول خلق د دې په معرفت کې شریک دي ټول خلک یې پیژني هیڅ پټواله کې نشته دي ځکه چې مکثرین په روایت کې دي ډېر روایتونه دي نو نقللی د مکثرینو څخه دي په ډېری احادیثو کې دا دواړه راویان د یو بل سره موافق دي متفق دي نو دغه کس یا د دې دواړو نه یو حدیث نقلی او یا د یو کس نه نقلی خو داسې حدیث ته نقلی چې د دې چې کوم ملګري دي هغه نه پیژني یعنی د زهري چې کوم ملګري دي یا د هشام بن عروه نو دغه حدیث نه پیژني سره دې نه چې ډېرو راویانو د دېونه نقل کړی دی او داسې راویانو ته نقل کړی دی چې هغه حفاظ ضابطین متقنین دي نو چې دغه حفاظ ضابطین متقنین د دې کس حدیث ونه پیژني او دا داسې کس چې دغه حفاظو سره په صحیح احادیثو نقلولو کې هم شریک نه وي برخې ورسره نه یې اخیستې یعنې کوم احادیث چې د دې حفاظو د دغه زهري نه او د هشام نه اورېدل دي او حفظ کړي دي دا دغه حدیث په نقل کې هم سره شریک نه نو دا حدیث قبلولې جایز نه دی هیڅ کله به دې حدیث نه قبلېږي امام مسلم رحم الله به وای وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله من واضح کا مذهب د اهل الحديث بعض ما يتوجه به زين هغه چې متوجه کیږي هغه ته من هغه څوک اراده سبيل القوم چې اراده لري د محدثينو په لار روان شي او دغه په طریقه روان شي ووفق له او توفيق تور کړی شي یعنی د محدثينو زيني خبري زيني اصول دا موږ دلته ذکر کړل نو څوک غواړي چې دغه په طریقه روان شي نو دغه طریقه دا وسنزيد ان شاء الله تعالى او موږ به زيتوال هم کوو کله الله تعالی خوښ شي شرحا و ايضاحا دا شرح او د وضاحت یعنی دا شرح او وضاحت به نور هم کوو په مواضيع من الكتابه په نور ډیر زینو د کتاب کې هغه کې به هم د محدثینو اصول واضحه کوو عند ذکر الاخبار المعلله کله چې معلل احاديث راوړو اذا اتينا عليها في الاماكن التي کله چې موږ دغه احاديث په هغه زینو کې راوړو التي يليق بها الشرح والايضاح چې په هغه سره شرح او وضاحت لایق وي ان شاء الله تعالی مقصد دا چې د دې محدثینو اصول چې دي دا به نور هم ځای په ځای ذکر کیږي په مناسب ځایونو کې چې کوم ځای کې ضرورت و نو هلته به د محدثینو اصول موږ تاسو ته واضحه کوو نو دلته چې دا خبره وکړه قد شرحنا من مذهب الحديث واهله مقصد یې دا دی چې موږ د محدثینو هغه طریقه تاسو سره تاسو واضحه کړه چې د کوم راوي روایت به قبلېږي او په کوم شرطونو باندې چې روایت برابر هغه به قبلېږي خو دا مقصد نه دی چې د محدثینو ټول اصول موږ دلته ذکر کړو نه طول اصول دلتا ندي ذكرها نوي بعض ما يتوجه به من اراد سبيل القوم هذا مقصد دا دوي چې څوک واړي چې دغه محدثینو په طریقه روان شي او د الله طرفه ورته توفیق هم ورکړی شي، ځکه توفیق په دې لار کې مهم دی. نو د داسې خلکو لپاره څه نه څه رهنمایي په دې اصولو کې شوې ده، که څه هم ذاتي وضاحت به په نورو ځایونو کېږي چې کوم ځای کې ضرورت و نو هلته به بیا موږ وضاحت کوو، د محدثینو اصول به تاسو ته بیانوو. نو دا خو د ځای پورې روایت د ځینو اصولو په اړه وضاحت وش او همداسې طبقات د راویانو هم واضحه شو. د دین وروسته بیا دا خبره ذکر کوي چې امام مسلم رحمه الله ولې د صحیح احادیثو د ضعیف احادیثو نه د جدا کولو او د تمیز اهتمام کړی دی، د دې څه وجه ده؟ نو دا به انشاءالله چې بیا په بل درس کې بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.